إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Berbahari'nin Şerh-i Sünnesinde Ehl-i Sünnet'in esaslarına dair aldığı notlar esaslardan 11.sine varmıştık. Allah'ın inayetiyle bu hafta inşallah 3 tane 2 tanesini daha işleyeceğiz. Onlardan bir tanesi 11. madde olarak getirdiği vel imanu bir ru'yeti yevmel kıyamet yarabnallahu azze ve cel bi ayyuni ru'usihim. Müminlerin kıyamet günü Allah subhanehu ve teala'yı başlarındaki gözleri ile göreceklerine iman etmek. Şimdi burada şöyle söyleyebilirdi şeyh. İşte müminlerin Allah'ı görecekleri diyebilirdi. Niye böyle demedi de başlarındaki gözleriyle görecekleri? Çünkü burada Mutezile'den bir grup dediler ki Allah görünecek ancak gözlerle değil kalp gözüyle dediler. Yani o bidata işaret ederekten Ehl-i Sünnet'in inancının bu meselede insanların başlarındaki gözleriyle birlikte Rablerini göreceğidir. وَهُوَ يُحَاسِبُهُمْ بِلَا حَاجِبٍ Hiçbir örtü olmadan, hiçbir engel olmadan Allah onları hesaba çekecektir. وَلَا تَرْجُمَانْ Tercüman olmadan da Allah onları hesaba çekecektir. Çünkü Allah konuşur. Allah işitir, Allah bilir. Esma sıfat tevhidi ile alakalı meseleler var burada. Biz zaten geçen haftaki derste neyi anlattık? Dedik ki esma sıfat tevhidinin Ehl-i Sünnet'in yanındaki önemi, Ehl-i Sünnet'in bu meselede getirdiği temel kaideler ve onların sözlerini naklettik. Şimdi bu meselenin yani Allah'ın kıyamette görülmesi meselesiyle alakalı Bukhari ve Müslim'de birçok hadisi var. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayın 14'ünde ayı görmekten sıkıntı çeker misiniz? Niye ayın 14'ü diyor? Ayın 14'ü ayın en parlak olduğu, en açık olduğu vakit. Yani nasıl öyle bir günde diyor ayı görmekten sıkıntı duymuyorsanız aynı şekilde Rabbinizi de bu şekilde göreceksiniz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminlere sahabeye. Bu noktaya muhalefet eden tabi fırkalar çıkmış. İmam Eşari onun bir kitabı var. El-Makalatul İslamiyin ve İhtilafil Musallin. İslamilerin sözleri ve namaz kılanların ihtilafları diye gerek mürcinin kısımları, gerek haricilerin, gerek mutezilerin kısımları yani bidat taifelerin bidatları ve görüşleri topladığı bir kitabı var. Orada İmam Eşari Allah'ına rahmet etsin. Diyor ki Allah'ın görülmesi hakkındaki görüşleri Mutezile'nin hepsi Allah'ın gözlerle görülemeyeceğine icma etmişler. Yani Mutezile Allah'ın görülmesini ne yapmışlar? İnkar etmişler. Ancak kalplerle görülecekleri noktasında ihtilafa düşmüşlerdi. Mutezile'nin arasındaki ihtilaf da Allah'ın kalple görülme noktasındadır. Ehl-i Sünnet'le Mutezile arasındaki ihtilaf Allah'ın gözlerle görülmesi noktasındadır ki Ehl-i Sünnet buna iman etmiştir. Buna ancak Mutezili bidatçılar itirazda bulunmuşlar. Devam ediyor İmam Eşari. Ebu Huzeyl ve Mutezile'nin çoğu dediler ki Rabbimizi kalplerimiz ile görebiliriz. Bunlar Mutezile'nin imamları. Hişam el-Effuti ve Ubbad ibn Süleyman buna itiraz ettiler. Onlar da Mutezile'nin içinden. Onlar tamamıyla görülmeyi nefyettiler. Tamamıyla dediler ki Allah ahirette görülmez. İşte bu onların bidatıydı. Aynı şekilde bu bidattan yani bu meselede Ehl-i Sünnet'i muhalefet eden grupları sayarken İbni Hazm'da El-Fısal Fil-Milel diye bir kitabı var. O da fırkaları anlatıyor. Orada diyor ki İbni Hazm Rahimahullah Mutezile ve Cehbi İbni Safvan Allah'ın ahirette görülmeyeceği görüşüne gittiler. Yani hem Mutezile hem Cehbi İbni Safvan o da Cehmiye'nin başı olan adam. Bunlar Allah'ın ahirette görülmeyeceğini söylemişler. Mücahit ve başkalarından buna benzer sözler rivayet ettik diyor. İbn-i Hazm'ın burada böyle bir sözü var. Onlar bu noktada mazurdurlar çünkü onlara bu haber ulaşmamıştı. Biliyorsunuz bu mesele neyle sabit? Bu mesele hadislerle sabit. Yani bu mesele iman edebilmesi için bir adamın önce hadisin ona ulaşması lazım. İslam'ın ilk dönemlerinde de sahabe farklı farklı bölgelerde olmaları hasebiyle ne yapamıyorlardı? Her hadise ulaşamıyorlardı. Örnek mesela, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetin ilk yaptığı yıllarda sahabe namazdayken onlara selam veriyordu, selam alıyordu. Onlar namazdayken. İbn-i Mesud radıyallahu anh Habeşistan'a hicret etti. İbn-i Mesud diyorum ha, sahabenin en alimi. İbn-i Mesud radıyallahu anhu Habeşistan'a hicret etti, geri döndü. Resulullah namazdaydı o sırada aleyhissalatü vesselam. Esselamu aleyke ya Resulallah dedi. Peygamber sana cevap vermedi. İbn-i Mesud da dedi ki herhalde peygamber bana kızdı, darıldı veya ben bir yanlış yaptım. Baya üzüldü yani, niye peygamber benim selamımı almıyor diye. Sonra namazını bitince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İbn-i Mesud, yani benim yaptığım sana değil, Allah ne yaptı? Bundan bizi nehyetti. Çünkü ayet indi. Allah bunu yasakladı. Namazda bir iştigal vardır. Namazda bir sizin için meşgaliyet vardır. O yüzden Allah'la o anda Allah'ı zikirle meşgul olduğunuz için başka şeylerle uğraşmayın dedi. O zaman İbn-i Mesud anladı ki bu nas inmiş ve nas ona ulaştı ve bunu inkar etmedi İbn-i Mesud. Kabullendi, iman etti. O yüzden mücahide de bu haber ne yapmamış? Ulaşmamış diyor İbn Hazım. O yüzden mazurdur diyor. Mazurdur demesinden de şu çıkıyor. Bu haberi ulaşmasına rağmen kabul etmeyenlerin hiçbiri mazur değildir. Çünkü onlara bu haber ulaşmamıştı. Mücessime ise, mücessime kim? Allah'ı mahlukata benzeten kafirler. Bunların da kafir olduklarına icma var. Mücessime ise Allah'ın dünya ve ahirette görülebileceği görüşünü savunmuşturlar. Dünya ve ahiret dediler. Dünya ve ahirette mücessime görüleceğini söylüyor. Ehli sünnetin cumhuru Mürciye ve Mutezile'den Dırar İbni Safvan. Mutezile'den Dırar İbni Safvan, bu da Mutezile'nin imamlarından bir tanesi, bir fırkası. Dırariler diyor alimler kitaplarında bunlardan bahsederken. Allah'ın ahirette görüleceğini ve aslen dünyada görülemeyeceği görüşüne gittiler. Yani ehli sünnetin görüşü neymiş bu rü'ye meselesinde, Allah'ın görülmesi meselesinde? Allah ahirette görülecek, dünyada görülemez. O yüzden Musa aleyhisselam Allah'ı görmek istediğinde ne yaptı? Dağ eridi, güç yetiremedi dağ. Musa aleyhisselam da bayıldı, düştü. Bir daha talep etmedi Allah'ı görmeyi. Yani Allah dünyada ne yapılmaz? Görülmez. Ehl-i sünnetin gittiği görüş budur. Yalnız Allah rüyada insana seslenebilirdi. Ehl-i sünnet bu görüşü kabul etmişler. Yani ona bazı mesajlar, Allah subhanahu ve teala haberler verebilir. Ehl-i sünnetin ekserisi bunu kabul etmiş. Seleften çok nakil var. Rüyasında Allah'ın hitap ettiği konuştu. Tabi rüyalarla amel edilmez. O manada söylemiyorum. Rüya vahyin bir çeşididir. Resulullah öyle diyor ama oradan tutup bir haram helal, helal haram olmaz. Çünkü birçok sofiyi böyle kandırmıştır şeytan. Rüyada gelip ben Allah'ım demiştir. O yüzden İbn-i Teymiye fetavada bir nakil yapıyor. Abdülkadir Geylani'ye bir gün rüyasında bir tane şeytan diyor ki, ona sesleniyor. Ya Abdülkadir, ben senin Rabbinim diyor. Başkalarına haram kıldığımı helal, başkalarına haram kıldığımı sana helal kıldım diyor. Abdülkadir de ona diyor ki defol, biz şeytan, senin şerrinden Allah'a sığınırım. Sonra simsiyah bir leke oluyor o. Hani ona hitap eden o nur ışık bir anda böyle simsiyah bir leke oluyor. Sonra talebeleri soruyor, nasıl anladın ya Abdülkadir Rabbin olmadığını? Bir diyor, ben Rabbinim dedi, Allah'ım demedi. Şeytan bunu diyemez. İki diyor, Muhammed'in şeriatı kıyamete kadar nesk olunmaz diyor. Buradan bildim ki diyor, o şeytandır. Bana batılı vahyediyor. O yüzden birçok tasavvufçu ehli başı olan işte Muhittin İbnül Arabi, Hallacı Mansur, bu gibi zındıklar şeytanın böyle rüyalarda gelip kendilerine vahyetmesiyle sapmışlardır. Sonuç itibariyle ehli sünne vel cema'a Allah subhanahu teala'nın dünyada görülemeyeceğine, ahirette ise Allah subhanahu teala'nın görülebileceğine icma etmişler. Cumhuru bu görüşe gitmiş. İşte bu noktada Dırar İbni Safvan ismi aklınızda kalsın. Birazdan inşallah bir meseleyle alakalı. Onu zikredeceğim Allah nasip ederse. Dırariler deniyor. Bu da Mutezile'nin bir fırkası. Bu da görüleceğini iddia etmiş. Yani Mutezile'ye bu noktada muhalefeti var. Şu çıkıyor ortaya. Yani her fırka aynı böyle motomot şeyde değil yani. Aynı itikatta, aynı görüşte değil. Peki şimdi tamam, ehli sünnetin akidesi bu. Ehli sünnet vel cema'a Allah'ın ahirette görüleceğine iman ettiler de. Peki bunu inkar eden Mutezile, Cehmiye, ehli sünnet bunlara ne demişler? Isfirani'nin El Farku Beynel Fırak diye bir kitabı var. Fırkalar arasındaki fark diye. O da bu meseleleri anlatıyor tafsili bir şekilde. Dırar İbni Safvan'dan şeyden bahsediyor, özür dilerim. Başka bir mutezile imamdan. Onun işte bu görüşlerini zikrettikten sonra başka bu ruye dışında, yani Allah'ın görülmesi dışında başka bidatlarından bahsediyor. Sonra da diyor ki o adam şöyle bir bidat ortaya attı. Kader meselesiyle alakalı bir görüş ortaya atmış. Demiş ki bunu kabul etmeyen kafirdir, ona kafir demeyen kafirdir, kafir demeyen kafirdir, ilel ebed sonsuza kadar kafirdir demiş diyor. Sonra Isfirani adam bu sözlerini naklettikten sonra diyor ki Ehl-i Sünnet bu adam ve etbaının kafir olduğuna icma ettiler diyor. Ve Ehl-i Sünnet de şu noktada diyor, ittifak halindedir bu sapıkla diyor. Bu kafire kafir demeyen kafirdir şeksiz şüphesiz diyor. Niye bunu naklettim şimdi? Bugün günümüzde kendini tevhide nispet eden, tağutu inkar ettiğini söyleyen, tevhidi cemaat diye piyasada gezen, insanlara tevhid anlatan birçokları aslında küfre çağırıyorlar. Aynı adamlar neyi iddia ediyorlar? Kendilerinin tağutu inkar ettiğini iddia eden adamlar Allah'ın görünmeyeceğini, birazdan inşallah gelecek kabir azabının olmadığını. Bunların her biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberleridir. Bunlar sahih haberlerdir. Hiç kimse bunlar işte tevatür derecesine ulaşmadığı için biz kabul etmiyoruz. O yüzden kafir olmayız diye saçma sapan görüşlere, saçma sapan tevillere gitmesin. Kur'an ayeti, Kur'an nedir bize? Hüccettir. Peki her ayet kaç sahabenin şahitliğinde yazıldı? İki. Eğer sadece tevatür haberi kabul edecekse bir insan, haşa Kur'an'a, haşa haşa şüphe getirmesi lazım. Ahad haber hüccettir. Akidede hüccettir. Biz bunlara iman ederiz. Kaldı ki kabir azabı gibi, İsa Mesih'in nuzulu gibi meseleler değil bu ümmetin icması. Yahudi Hristiyanların icmasıyla sabittir. Yahudi Hristiyanlar da buna iman ederler. O yüzden bunları inkar eden bu adamlar da kafirdirler. Selef bu gibi insanların hepsine kafir demişler. Yani adam hiçbir şey Allah'a ortak koşmasa, kafirlere kafir de dese, Allah'ın ahirette görüleceğini inkar eden herkes de bununla beraber kafirdir. Evet. Berbahari devam ediyor. 12. esas, 12. asıl vel imanu bil mizan. Mizana iman etmek yevmel kıyame, kıyamet günü kurulacak mizana iman etme. Yuzinu fihel hayr ve şer, şer ve hayır burada tartılacak. Lehu keffeten ve lehu lisan. İki tane keffesi olacak, iki tane dili olacak o mizanı. Konuşacak yani keffeler. Bununla ilgili Kur'an'da birçok ayet var. Mesela Allah subhanahu teala diyor, kıyamet günü doğru teraziler kurarız. Hiçbir kimse hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz diyor mesela Allah subhanahu teala. Ayet numarası Enbiya 48. Araf 8 ve 9. ayetler. Araf suresi 101'den 104. ayete kadar Allah buralarda gene mizanın kurulacağını, yani iyiliklerin ve kötülüklerin tartılacağını, insanın bunlardan dolayı hesaba çekileceğini. Aynı şekilde Kariya suresi 6. ayetten 11. ayete kadar da Allah bunu zikrediyor. Kehf suresi 105. ayette gene biz diyor ne yapacağız? Kıyamet günü biz onlara, bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. Onlara adalet terazileri kurmayacağız. Allah subhanahu teala haber veriyor. Yani terazilerin kurulacağından, terazilerin olacağından vesaire. Yani buna dair Kur'an'da birçok nas var. Gene bu meseleyi inkar eden adam da kafir olur. Ehl-i sünnetin, selefin icmasıyla beraber. Çünkü bu mesele de haktır, hakikattir. Türkiye'de şöyle bir gariplik var. Böyle özellikle Diyanet çevresinin fitneleri bunlar. Mealci mutezili akımların zaten ortaya attı. İşte bu tevhidi cemaatlerde de tevhidi geçinen, demokrasi küfür sayan, ondan sonra Bukhari Müslim'de 300 tane uydurma hadis vardır diyen sapıklar var, kafirler var. Onların attığı şüpheler zaten mizanı da inkar ediyorlar. Çünkü bunların hepsi neyle sabit? İşte bu iki dilinin olması, iki kefesinin olması. Sünnetlerle sabit olunca ne yapıyorlar bunları? İnkar etme yoluna gidiyorlar. Dediğimiz gibi bunların hepsi bidat taifelerin, bunların hepsi aşırı giden, nerede aşırı giden? Peygamber risaleti noktasında aşırı giderek peygamberi yalanlayan insanlardır. Bir insan nasıl ki Kur'an'ın bir ayetini yalanlarsa, nasıl kafir oluyorsa, hadislerden, sahihliğinde ümmetin icma ettiği hadislerden bir tanesi de inkar eden adam nedir? kafirdir. Tabii ki zayıf hadisler var. Tabii ki hasen hadisler var. Tabii ki işte sahih derecesine ulaşmayan belki mevzu olan hadisler var. Bunları kastetmiyoruz. Ama sahih olan, ümmetin sahihtir diye üzerine icma ettiği, hepsinin ilim ehlinin bütün ilim ehlinin kitaplarında naklettiği hakikatleri inkar eden insanlar, bunlar ilmi reddeden, hevasına tabi olan kafirlerdir. Biz bunlardan beriyiz. Allah dünya ve ahirette beri kılsın. Ehl-i sünnetin esaslarından 13.'sü vel imanu bi azabil kabr, kabir azabına iman ederler. Ve münker ve nekir, o kabirde sorgu ve suale çekecek münker ve nekire iman ederler. Vel imanu bi havdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberin havzuna iman ederler. Ve li kulli nebiyyin havdin illa Salih aleyhisselam fe inne havdahu dara naqatihi. Her peygamberin de havzı vardır. Ehl-i sünnet buna iman eder. Sadece Salih aleyhisselam hariç, onun dişi bir devesi var. Onun havzından o deve içiyor. Hani Allah'ın kayanın içinden yarıp çıkardığı. Birkaç hayvan var, helak olmayacak. Onlardan bir tanesi de budur. O da Salih peygamberin havzunun, o da içeceği için onun havzu yok. Ama diğer bütün peygamberlerin, ümmetlerinin içeceği havzı olduğuna ehl-i sünnet iman ederler. Şimdi burada iki mesele var. Kabir azabı ve havuz meselesi var. Önce kabir azabına bakacağız inşallah. Me'aricil Kabul adlı eserin yazarı Hafız el-Hakemi, Ahmet İbni el-Hakemi, yaşasaydı, uzun yaşasaydı dönemin İbni Teymiyesi olacaktı diyorlar. Bundan 150-200 sene önce yaşamış. Yıl önce yaşamış. Kendisi diyor ki kabir azabının subutu sünnet ile sabittir. Yani bu sünnetle sabitlenmiştir. Bu noktada sadece sünnetin nasları vardır. Bu konudaki hadisler mütevatir derecesindedir. Mütevatir derecesindedir diyor ve Me'aricil Kabul adlı eserinde. İbni Hazm da az önce bahsettiğim kitabında, El-Fasıl adlı kitabında diyor ki Mutezile'nin şeyhlerinden olan Dırar İbni Amru El-Gatafani ve karşılaştığımız hariciler kabir azabını inkar etmektedirler. Kim inkar etmiş bidat tayfeler arasında? Hariciler ve Mutezile. Ehl-i sünnet Beşir İbni Mu'temer, Cebbai ve diğer Mu'tezileler ise bunun ispatına gittiler. Ama gene Mu'tezile'den bir grup ne yapmışlar? Bunu ispat etmişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlerin sıhhatinden dolayı biz de bunu söylüyoruz diyor İbni Hazım rahimahullah. Gene kabir azabı da az önce belirttiğim ru'ye meselesi gibi, Allah'ın görülmesi meselesi gibi kat'i kesin meselelerdendir. Sünnette çok açık ve net bir şekilde gelen haberler bunların var olduğu noktasındadır. Bu noktada mesela birçok hadis var. Yani genel olarak hadislerin kaynaklarını zikretmekle yetinirsek, işte Bukhari'de geçen bir hadis var. Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınıyor. Bir kabrin yanından geçiyor. Şu iki tanesi diyor azap görmektedir diyor. Çünkü onların azabı diyor işte büyük bir şeyden değildir, ufak bir şeyden. Biri laf taşımış, biri işte tuvaletine, bevline dikkat etmemiş mesela. Onun haricinde bir de şöyle bir ayet var. Mümin Gafir suresinde. İbni Hazm zaten bu nakli yaptıktan sonra bu kabir azabı meselesini biraz tafsilatlandırıyor. Şimdi burada Mutezile'nin bazı getirdiği şüpheler var. Onlar da şunlar. Ya diyorlar ki mesela adam biri boğulmuş ölmüş. Adam biri yanmış. Hani kabre defnedilmeyen adamlar var, öyle değil mi? Bunlar nasıl kabir azabı görecekler falan gibi böyle mantıksal akılcı olduklarından dolayı şeyler getiriyorlar. Ehl-i Sünnet'e İbni Hazm orada açıklamasını, izahını yapıyor. Ehl-i Sünnet zaten diyor kabir azabının cesede yapıldığını söylememişler diyor. Ve ruhun kabirdeki cesette olduğunu da diyor bidatçılardan başka söylememiştir diyor. Ehl-i Sünnet'in böyle bir görüşü yoktur. Kabir azabı ruhadır. Kabir azabı ruhadır. Sadece ruha yapılır. Orada şu meseleyi de anlatıyor. Peygamberin Bedir ehline seslenmesi meselesi. Peygamber orada diyor ruhlara seslendi diyor. Yoksa cesetlere seslenmedi. Çünkü cesetlerde zaten ruh yoktu, ölmüşlerdi diyor. O ölülerin işitmesi ise diyor şu hadislerden dolayı zaten sabittir. Daha önce de zikrettiğimiz gibi. Yani sonuç itibariyle ehl-i sünnet böyle akılcı gelen mutezilelere şöyle cevaplar vermişler. Demişler ki kabir azabı neye yapılır? Ruha yapılır, cesede değil. O yüzden adam boğulsa da, adam yansa da adamın ruhu kabir azabını görür. Şimdi onlar akılla geldikleri için, şimdi akıl var, akıl var. Akıla kalırsan 50 bin tane cevap üretir akıl mesela insana. Ben de onlara derim ki rüya görüyorsun. Rüyada işte geziyorsun, meziyorsun, kabus görüyorsun, bir uyanıyorsun. Böyle terlemişsin, daralmışsın sanki. Böyle uyanmışsın mesela rüyada koşmuşsun, uyanmışsın bir anda. Böyle göğüs kafesin iniyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Sanki koşuyormuşsun gibi. Halbuki cesedin yerinde duruyordu yani. O zaman rüya da hakikat değil. Onların anlayışına göre ki böyle bir görüş de nedir? Değil, İslam'ı anlayan, azıcık aklı olan insanın reddedeceği şeyler değillerdi. O yüzden nasıl rüya ruha yapılıyorsa, ruh işte böyle kalbi böyle göğsü atıp atıp duruyorsa, aynı şeyleri hissediyorsa, her ruhta neyi hissedecektir? Kabir azabını hissedecektir. Ve bununla alakalı Gafir suresinde az önce konuşmamda bahsettiğim ayet şu. Firavun ve adamları gece gündüz ateşe sunulurlar. Kıyamet gününde denilir ki azabın en şiddetlisine onları sokun. İbn Hazm diyor işte bu ayet kabir azabının Allah'ın kitabından delilidir diyor çok açık bir şekilde. Bunu inkar edenler de nedir? Kafirlerdir ki bugün gene maalesef ve maalesef kendini tevhid ehli zanneden, demokrasiyi reddeden, tağutları reddediyoruz diyen adamlar kabir azabında inkar ediyorlar. Onlar istedikleri kadar demokrasi küfürdür desinler, kendileri kafirler. Buna benzer gene Allah'ın kitabında İbrahim suresi 27. ayet var. Allah diyor ki yuthabbitullahu allazina amanu bil kavli's sabit fil hayati dunya ve fil ahire. Allah iman edenleri dünyada ve ahirette bu kelime üzere sebat ettirecektir. Bu ayetin tefsirinde İmam Ahmed Müsned'inde ve Tirmizi ve başkaları Müsned'lerinde, Sünenlerinde hadisler rivayet ediyorlar. Hadisler çok uzun. Ben özet anlatayım geçeyim inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişi öleceği vakit şeytanın akrabaları kılığında yanına gelip işte Mut Yahudiyen, Mut Nasraniyen, işte Yahudi öl, Hristiyan öl diye kişiye telkin edeceğini, o sırada Allah'ın kul müminse ona bir melek göndererek o şeytandır sakın ona aldanma, inanma, imanını çalmıyor diye Allah'ın onu o sözde sebat ettireceğini bize haber veriyor. O yüzden ayette ne demişti? Allah dünyada ve ahirette onları ne yapacaktır? Sebat ettirecektir. Yani kabirde de sualler vardır. Kabirde de imtihanlar vardır. Dünya kısmı hem ölüm anı hem de kabir vakti diye alimler bu ayeti böyle zaten hadislerle beraber tefsir etmişler. Ulema böyle anlamışlar. Selefimiz böyle anlamış. Geçmiş salihler. Biz de ondan inandığı gibi inanıyoruz. Yani Allah subhanahu ve teala ne yapacaktır? O dünyada sebat ettireceği insanları kabirde. Münker ile Nekir'den bahsetti ya kabirde sorgu soracak melekler. Bunlar ne yapacaklar? İnsana gelip soracaklar Rabbin kim, Nebin kim diye. Tabi bizim hani toplumun cahilleri eklemişler mezhebin ne diye böyle saçmalıklar. Ama malumdur yani cahiliye toplumu, müşrik toplumu öyle şeyler ekler. İşte bunların bu eklentilerini gören bazı ahmak gerizekalı kafirler de pireye kızıp deveyi yakan adamlar. Ya işte bunlar bak mezhebi bile katmışlar. Yok kabir azabı, yok sorgu sual, yok münker nekir. Yani ifrat tefrit her meselede olduğu gibi bu meselede vardır. Biz bu mesele iman ediyoruz. Onların eklediği eklentiler olmadan, bunların inkarı olmadan sahih hadislerde varid olduğu şekilde. Yani kabir azabı meselesi de böyledir. Havuz meselesi kıyamet günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havuzu olacak ve müminler oradan içecekler. Oradan içeyen kıyamete kadar bir daha susamayacak. Böyle bir su, öyle bir güzel su. Tabi burada şimdi gene bu hadisler Bukhari Müslim'de işte sahih kaynakların hepsinde mevcut. Ehl-i Sünnet kabul etmiş, inkar edenler gene tekfir etmişler de. Burada şöyle bir nokta var. Şia bu hadisleri delil alıyorlar. Kendi itikatlarına şöyle delil alıyorlar. Şimdi o havuz hadisinde bir grup insanlar geliyor peygamberin havuzunun başına. Diyor ki orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar benim ümmetimdir. Melekler onları kovalıyorlar. Melekler de diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar senden sonra öyle işler yaptılar ki onlar senin ümmetin değildir diyorlar. Şimdi ne alaka? Şimdi şeytan yani nasıl vahiy ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabının hepsini tekfir ediyorlar ya 10 kişi hariç. Diyorlar ki orada meleklerin kovdukları adamlar bu işte Ebu Bekir, Ömer, işte Osman, diğerleri var ya. İşte Ali radıyallahu anh safında olmayan Ayşe, Haşa, Hafsa onlardır diyorlar. Yani o yüzden diyorlar. Bu hadis sizin hadis diye getirdiğiniz bu hadis diyorlar. Zaten Bukhari Müslim'i kabul etmiyorlar. Kendi batıl itikatlarına delil getiriyorlar. O yüzden İbn-i Teymiye Allah rahmet etsin hiçbir kafir yoktur ki diyor küfrüne delil getirmesin. Bu çok doğru bir sözdür. Bu bir hakikattir. Allah dilediğini hakka dilediğini batıla ulaştırır. Allah dilediğini yapar. Allah yaptığından sorulmaz biz soruluruz. Sonuç itibariyle bu havuzda o geri döndürülen adamlar kimlerdir? Bugün kendini peygambere nispet eden ama her türlü şirki yapan veya kendisi Müslüman olan, tevhid ehli olan yalnız bidatlara sapan, İşte bazı meselelerde isim sıfattır, başka meseleler. Öyle insanlar olabilir. Kimler olduğunu Allah bilir. Ama Şia'nın bu batıl inancı tabii ki kabul edilir bir inanç değil. Evet. Hafız meselesinden bahsetmişti burada. Ne dedi? Bütün peygamberlerin de hafzı var. Bunlar da sahih hadislerde sabittir. Bunların hepsine de biz iman ediyoruz. Az önce zikrettiğimiz gibi. Salih Aleyhisselam'ın meselesi de bu istisna bir mesele. Çünkü Salih Aleyhisselam bahsettiğimiz o devesi vardı. O da onunla cennete girecek inşallah Teala. Birkaç hayvan var. Bunlardan bir tanesi peygamberimizin devesi. Tabi rivayetler var bu meseleyle alakalı. O Ashab-ı Kehf'in işte köpeği. Buna benzer meseleler yani. Bunlar da ne yapmış? Ehl-i Sünnet iman etmiş, kabullenmişler. Şimdi burada şefaat meselesi var. Ona da girelim. İnşallah biraz uzayacak ama. 14. asıl Ehl-i Sünnet vel Cemaat'in kabul ettiği, iman ettiği vel imanü bi şefaati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberin şefaatine iman ederler. Lil muznebinil katiin yevmel kıyamet. Günah işleyen, hata edenlere kıyamet günü şefaat edeceğine iman ederler. Ve ale sırati sırat üzerinde ve yuhricuhum min cevfi cehennem, cehennemin ortasından çıkaracaklarına, şefaat edeceklerine. Ve ma min nebiyyin illa ve lehu şefa'a, hiçbir nebi yoktur ki onun şefaati vardır. Ve kezalike sıddıkun, sadıklar aynı şekilde. Ve şuhada, şehitlerin gene şefaati vardır. Ve salihun, salih insanların şefaatleri vardır. Ve lillahi ba'de zelike tafaddala kethirun ala men yeşe. Bundan sonra da Allah dilediği mümine şefaat hakkı verir. Kimi kime faziletli kıldıysa. Vel hurucu minenler, ateşten çıkaracağı bazı şefaatli insanlar vardır. Bademe ihtelaku ve saru fahamen, kömür gibi olmuş, kömür halini almış bazı insanların hayat pınarına daldıktan sonra çıkacaklarına iman ederler. Şimdi burada aslında Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği 5 çeşit şefaat var. Bir de 6. şefaat var. Burada da ihtilaf var. Onu da inşallah Allah nasip ederse zikredeceğiz. 5 tane bu asıl ilk başta bahsettiği peygamberin şefaatidir. Buna şefaatül kubra diyor alimler. Büyük şefaat diyorlar. Bunlar işte Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadislerde sabit. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü, o Arasat meydanında insanların ve cinlerin toplandığı gün, o meydanda insanlar uzun bir bekleyişte duracaklar. Yani daha hesaba çekilmemişler. Hesabı bekliyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala gelecek. Hesaba çekecek onları. Allah'ı bekliyor insanlar yani. İşte bu noktada rivayetler var. Ben yanlış hatırlamıyorsam 70 bin sene sahih rivayetlerde. İnsanoğlu bekleyecek. Cinler bekleyecek orada. O beklemek biliyorsunuz yani. Bir elektrik faturasında bekliyorsun. Sinir oluyorsun akşama kadar. Düşün 70 bin sene. İnsanlar ve cinler hepsi toplanmışlar. Bekliyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimilerinin diyor ayak topuklarına kadar işte gözyaşı kan olacak, akacak. Kiminin işte dizlerine kadar, kiminin kemerine kadar, kiminin kulak memelerine kadar. Artık adamın amelinin kötülüğüne göre, mertebesine, derecesine göre böyle sıkıntılar gark olacak. İşte burada bütün insanları, mümini, kafiri, ateisti, Müslümanı, işte Yahudisi, Hristiyanı hepsi peygamberlere gidecekler. Ve ilk gidecekleri peygamber Adem Aleyhisselam. Ona diyecekler ki Allah'a git, Allah subhanahu wa ta'ala dua et. Allah yani bizim için şefaat iste, artık şu mevkiften bizi Allah kurtarsın yani. Hatta diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen haberlerde belirtildiği gibi cehennemlikler yani cehenneme razıyız, şuradan kurtulalım yani. Atılacaksak cehenneme atılalım diyecekler. Öyle yani sıkıntılı, öyle meşakkatli bir bekleyiş. İşte birinci şefaat bu şefaat ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has. Bütün peygamberlere gidiyorlar. Uzun bir şefaat hadisi. Geliyorlar orada ne diyorlar? Adem'e sen Allah'ın iki eliyle yarattığısın diyorlar. Burada da el sıfatını kudret diye tevil eden tevilciler reddiye vardı. Eğer yani peygamberi iki eliyle yarattı yani kudretiyle yarattı derse diğer insanlardan farklı olan tarafı ne? Allah herkesi kudretiyle yaratır. Çünkü o hadiste her peygamberin özelliğini zikrediyor insanlar. Geliyorlar işte İbrahim'e sen Allah'ın işte halilisin. Geliyorlar Musa'ya sen Allah'ın konuştuğusun. Geliyorlar İsa'ya işte sen Allah'ın Meryem'e üflediği işte ruh, Cebrail aracılığıyla üflediği ruhusun, attığı kelimesisin vesaire vesaire. Yani hep peygamberlerin vasıflarını sayıyorlar. Orada da Alem Aleyhisselam'ın vasfını sayıyorlar. O da ne? Allah'ın onu iki eliyle yaratmasıdır. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelince diyor ki ene lehe, ona şey olan, muktedir olan, yani ona haiz olan benim. Geliyor Allah'ın arşının altına, Allah'a secde ediyor. Allah subhanahu ve teala da ne yapıyor? Şefaat iste, şefaatin kabul edilecek. Ne istiyorsan istediğin verilecek. Allah ona başını kaldırmasını emrediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve şefaat ediyor. Hesap başlıyor. Bu birinci çeşidi. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikinci şefaatin çeşidi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir gruba cehenneme girecek ama girmemiş. Yani girecek bir gruba sırat üzerinde, sırat kurulurken bir takımlarının ne yapmasıdır? Şefaat etmesidir. Onları oradan kurtarmasıdır. Yani onlar normalde cehenneme girecekler hesapları gereği. Ama peygamberin şefaatiyle beraber ne yapıyorlar? O şeyden kurtuluyorlar. İkinci bir çeşit şefaat, cehenneme girmiş. Cehenneme girmiş. Peygamber onlara şefaat ediyor veya başka Allah'ın şefaat hakkı verdiği insanlar. Bunlar da ne yapıyorlar? Oradan çıkıyorlar. Cehennemde belli bir müddet yandıktan sonra. Başka bir şefaat de sırat üzerinde. Yani sırattan geçerken peygamberlerin işte ümmetlerine yapacakları şefaattir. Dört oldu yanlış hatırlamıyorsam. Beşinci şefaat de cennettekilerin. Tabii üç tane özür dilerim. Yani o sıratta yapılan şefaat ile cehennemin içerisinden çıkarılanların şefaati aynı tür şefaatten. Dördüncü şefaat de cennetin kapısının açılması. Cennettekilerin cennete sokulması için gene peygambere geliyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor cennetin kapısını ilk ben açacağım diyor. Aynı şekilde cennettekilerin derecelerini arttırmak için yapılacak bir çeşit şefaat var. Bu da beşincisi. Cennettekilerin derecesini arttırmak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına şefaat edecek. Cennette dereceleri artacak. Altıncı ve sonuncusu ise Ebu Talib'e yapılacak şefaat. Yani bazı kafirlerin cehennemde azabın hafifletilmesi için yapılacak şefaat. Alimler burada ihtilaf etmişler. Demişler ki sadece Ebu Talib'e mi has, yoksa başka kafirler de mi var buna kıyasen? Hani azabı hafifletilecek şefaatle. Ehl-i Sünnet'in cumhuru demişler ki bu şefaat Ebu Talib'e has, başkasına böyle bir şey söz konusu değildir demişler. Allah en iyisini bilir. Gene bu meselede Ehl-i Sünnet'in bu inancına muhalefet eden kim? Mutezile çıkmışlar. Akılcı oldukları için kendileri وَقُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا ayette diyor ya Allah subhanahu wa ta'ala, de ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Bu ayetleri zahirine alan şeyler, diğer nasları cem etmeden hüküm çıkartan mutezileler dediler ki kimsenin şefaati yoktur. Hatta kendilerine göre akılcı bazı deliller şeyler getirdiler. Ama gene bu noktada bu inkarlar da ne yaptı onları? Kafir yaptı. Çünkü ayetleri yalanlıyorlar. Hani bırakın sünnette varid olan sahih haberleri, ayetleri yalanlıyorlar. Allah ne diyordu? İlla limen irtada. Ancak kimden Allah razı olursa o şefaat edebilir diyor Allah ayetlerde, birçok ayette. O yüzden bunu inkar edenler de nedir? Kafirlerdir. Bu hafta burada kalalım. Haftaya 15. maddeden Allah nasip ederse devam edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah versin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.